familiesport of oorlogsmisdaad? Die vraag ligt zo voor in BVSC. Nu eerst Jelle Visser met het NOS Journaal van 2:30. De volgende fase van de kabinetsformatie wordt een experiment, al dus informateurs Remkes en Koolmees. Er moet een beknopt regeerakkoord komen. Ook moet het nieuwe kabinet werk gaan maken van de veelgevraagde nieuwe bestuurscultuur. Op deelonderwerpen mogen ook andere partijen gaan meepraten. Koning Willem-Alexander gaat vanmiddag praten met gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. 5 gedupeerden schreven hem een brief en vroegen de koning om hulp. LinkedIn moet het verwijderde profiel van Tweede Kamerlid Wieberen van Haga terugplaatsen binnen 3 dagen. Dat heeft de rechter bepaald. Het account van Haga werd verwijderd nadat hij zei dat het coronasterftepercentage niet klopte en dat mondkapjes niet werken. Maar volgens de rechter heeft LinkedIn zijn beleid voor misinformatie op het platform niet goed uitgeschreven. En kickboxers Rico Verhoeven en Alistair Overeem zullen op 23 oktober niet tegenover elkaar in de ring staan. De 41-jarige Overeem heeft zich wegens een blessure terug moeten trekken. Dat heeft organisator Glory zojuist laten weten. Wie Overeem gaat vervangen is nog niet bekend. De king of kickboxing Rico Verhoeven zal wel in actie komen op 23 oktober. Het is me wat, Jelle. Wat zeg jij als ik zeg bare knuckle fighting, vrolijke familiesport of oorlogsmisdaad? Kom maar op. Ja, kom maar op. Goed, ik zie je rond 2 buiten. Dennis Mooi, goedemiddag. Ben aan de weg. Hele goede middag. Vooral op de A2 en A16 heb je nog vertraging. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, dat komt door een kapotte vrachtwagen. Tussen Zaltbommel en knooppunt Empel staat 5 kilometer file en heb je 10 minuten extra nodig. En ook 10 minuten vertraging nu op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. Voor de Drechttunnel heeft even een te hoge vrachtwagen gestaan. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, met Marcel Roelofs. Goedemorgen, hallo. Goedemorgen. Nou, 2 onderwerpen heb ik. Die zwemster is ermee gestopt, hè? Ja, 2 onderwerpen. Je hebt dan een seconde of 25 voor elk. Ja, nou, Femke Heemskerk is ermee gestopt. Die zwemster. Ja. Ja, die was zo leuk spontane. Ja. Die heeft diverse medailles en 4e plaatsen bij elkaar gespeeld. Knap werk. Jammer dat ze ermee stopt. En we hebben een keeper uit Freiburg, die in het Nederlands elftal zit. Bij het Nederlands elftal, Vlekken. Wat is dit? Ga je tegenwoordig headlines voorlezen in dat minuutje? Ben je een nieuwsdienst? Nou ja, eigenlijk wel. Er zijn 2 dingen die me bezighouden. Ik kon niet kiezen. We hebben hier voor je scherpe meningen. Niet om te zeggen... Ja, nou, Heemskerk jammer. Vlekken, verrassend. Dat is het. Dit is het voor vandaag. Dat is mijn mening. Dit is voor mijn mening voor vandaag, ja. En dan kun jij daar met je sidekicks over doorpraten. Nee. Toch? Of wat is het format? BN en VARA sportcombinatie. Met Roelof de Vries. En naast acteur en vechtsport Jijke Belfort. Goedemiddag. Goedemiddag, Roelof. Vandaag in BVC het overlijden van een bare-knuckle-bokser. En Wouter Bouwman die loopt warm op een spetterende Interlandweek. Eerst sport in de media. In de sportwereld zijn ze inmiddels wel bekomen van de grote Facebook-storing van maandag. Maar of het nou door die storing komt of niet, fans kijken vreemd op van het Instagram-gedrag van Badr Hari. Jijke, zou jij kunnen omschrijven wat er de laatste tijd te zien is op de account van de beste man? Ja, ik zou bijna zeggen, het is bijna beter dan Netflix. Je moet echt gaan kijken. Je ziet de Hollandse meester, zoals Rembrandt en Van Gogh heeft hij erop gepost. Een man die in een toiletpot pist. De Hogwarts Express. Zo kan hij een bibliotheek vol boeken. Voor de goede orde, normaal doet hij er niet. Er zijn vooral familiekiekjes. Precies, foto's van zichzelf, selfies, dat soort dingen. Foto's dat hij traint, ontbloot bovenborst. Dus normaal kijk ik sowieso. Maar dit is wel een beetje anders of zo wat je ziet. Hij noemt zichzelf nu ook in zijn biografietje erboven Ambassador of Willy Wonka Chocolate Factory. Yeah. Ja, het is intrigerend. Veel fans maken zich dus zorgen. Is hij gehackt? Gaat alles wel goed met Badr Hari? Nou, de NOS, daarachter zit van dergelijk groot belang. En terecht, zeg ik erbij, dat ze erin zijn gedoken. Nou, wij belden zijn management en zij zeggen hij is niet gehackt. En ja, het gaat goed met hem. Hij is hard aan het trainen. Ja, Ja. Mm-hmm. Het is een statement, maar het zegt ook weer niet veel. Hoe lees jij dit? Ja, ik dacht ook eerst dat hij was gehackt. Want het is best wel random wat hij allemaal daar post. En ik ben vooral benieuwd wat erachter zit. Ik zou nu, op zich heeft hij het goed gehyped. Want ik zou nu best wel een interview met hem willen zien. Waar hij uitlegt waarom hij dit post. Ja, maar het gaat wel goed met hem, denk je. Nou, misschien heeft hij een paar klappen te veel gekregen. Maar ik denk juist dat hij een belangrijke boodschap op deze manier probeert uit te dragen. Met subliminal messages of zo. Goed. Ja. Ja, nou, als je eruit bent, wat het voor ja, ik ga er helemaal in duiken. We gaan onze zuidenburen. Daar vond gisteren de winkel Koersen plaats in Sint-Eloïse winkel. Daar hebben ze een bijzondere traditie. Een wielrenner neemt het daar elk jaar op tegen een renpaard. Vet. En het zijn niet de minste renners, ook niet de minste paarden trouwens, neem ik aan. En McEwen heeft ons meegedaan. En dit jaar was de beurt aan de Vlaamse renner Alec Segaert. Europees kampioen tijdrijden bij de junioren. Dat wist jij natuurlijk. Wie denk je dat er won? Ik zeg altijd het paard. Jij zegt altijd het paard? Ik zou altijd het paard zeggen. Oké. Ik heb even gebeld met de voorzitter van deze koers. Die heet Christ van de Mortelen en hij spreekt deze verlossende woorden. Dan laten we zeggen dat het zeer spannend was. Het is elk jaar spannend. Want in de start was het paard net iets vlugger weg. Het was zelfs wachten op de fotofinish. Ze hebben de beelden twee, drie keer op een rij moeten herbekeken. En het paard heeft uiteindelijk gewonnen met maximum 2-3 centimeter. Het was echt zeer, zeer, zeer close. 2-3 centimeter? Ja. Waar moet je zo lachen? Omdat een paard toch altijd meer centimeters heeft dan een wielrenner. Goed, het was al de 15e keer dat deze discipline op het programma stond. En ik ben toch wel benieuwd. Wat is eigenlijk de eeuwige tussenstand tussen mens en dier? Ik heb nu juist goed gekeken. Het paard won 7 keer en de renner 8 keer. Dus het is echt wel heel net. Ja, ja, het is niet altijd dat een paard meer centimeters heeft. Nee. Zie jij hier brood in? Strijd tussen mensen en dieren op meerdere vlakken? Hey, zo is het ooit begonnen in het Colosseum met de gladiatoren tegen leeuwen en beren en dat soort dingen. Dus ja, misschien moeten we toch wel vaker sport implementeren met iets met. Maar die dieren moeten geen pijn hebben. Nee, natuurlijk dat zou ik niet. Ik herinner me kangeroes met bokszandschoenen en zo. Alleen als de dieren het leuk vinden. Nee, dat is ook allemaal een grapje van ons. Ja. No animals were harmed during this BVSC. De sidepick van de sidekick dan. Ja, romantiek. Romantiek, daar wil ik het over hebben. Over Quinten Timber van FC Utrecht, de tweelingbroer van Jurriën Timber. Mm-hmm. Die was van de week in Amsterdam en zag daar een leuke vrouw lopen. Maar hij sprak haar niet aan, dus hij dacht, ik doe even een oproepje. In Joe and the Juice kwam ik een dame tegen. Ik zoek je nog steeds. Grijs trainingspak. Groene pet was het volgens mij. Als je dit ziet, stuur me een berichtje. Grijs trainingspak. Groen petje is Guylaine Plag, volgens mij. Huh? Nee, ik vond dit echt best wel schattig. En ik dacht, misschien ken je nog hartkloppingen van de NS? Ja. Ja, dat misschien ESPN zo'n rubriek ervan moet gaan maken. Dat sporters een oproepje kunnen doen. Ja, en, de meeste voetballers zijn wel getrouwd rond hun 16e. Maar misschien dat er in andere sporten brood in zit. Nou, ja. Ben jij of ken jij een mooie vrouw met een grijs trainingspak en een groen petje? Deel dat bvc@bnfara.nl. Of stuur ons een berichtje via de Radio 1 app. We helpen graag. Ja. Nou, ik zag laatst een interview met zijn moeder op NOS. Daar was een interview en het was een heel mooi en liefdevol gesprek. Dus als je luistert, grijs trainingspak, groen petje, je komt echt in een liefdevol gezin. BVSC. Treurig nieuws uit de vechtsportwereld. MMA-vechter Justin Thornton is afgelopen nacht overleden nadat hij 6 weken geleden knock-out geslagen werd in een wedstrijd in het Bare Knuckle Fighting Championship. Over dat Bare Knuckle Fighting is sowieso wel het een en ander te doen. Veel mensen vinden het onethisch en levensgevaarlijk. Aan de lijn, vechtsportcommentator Sander Schrik. Goedemiddag, Sander. Goedemiddag. Wat is er 6 weken geleden precies gebeurd met deze Thornton? Ja, die man die ging natuurlijk na een paar seconden keihard knock-out. Het maakte een wat rare val. En dat is hem uiteindelijk. Dat is uiteindelijk een groot probleem geworden, natuurlijk. En heeft hem zijn leven gekost. Maar ja. Dat bare knuckle fighting, het laat zich vertalen als vechten met de blote knokkels. Ja. Met de blote vuist. Is dat ook precies wat het is? Ja, dat is het. Het is boksen en dan zonder bokshandschoenen en iets kortere rondes, maar wel gewoon in een ring en dan met de vuisten op elkaar inslaan. En ja, het is eigenlijk net over de grens. Ja, wat vind je daar als commentator van? Moet dit kunnen? Moet dit mogen? Nou ja, als ze mij zouden vragen om commentaar te geven, zou ik toch heel vriendelijk nee zeggen. Want ik vind het, het is me net iets te bruut. Het is net iets te hard. Het is net iets te underground. Het spreekt mij niet aan. Nee. Jijke, jij bent thuis in deze wereld. Mm-hmm. Snap jij de kritiek die er is op deze sport? Ik snap dat er kritiek is, vooral naar de organisatie toe. Want de organisatie is niet helemaal kosher. Ze houden zich niet aan bepaalde richtlijnen die de sporters juist zouden moeten beschermen. Maar de sport op zich vind ik, ja, weet je wat het is? Vaak zien mensen soms een vechtsport en denken van, oh, dat is heel heftig. Maar wat mensen niet moeten vergeten is dat er mensen zijn die getraind zijn. Bijvoorbeeld, ik hou ook van Vale Tudo. Dat is weer een Braziliaanse bare knuckle. En daar mag weer bijna alles. Dus ze mogen ook naar de grond. Het gaat jou niet ver genoeg, dat bare knuckle fighting is eigenlijk wat je zegt. Nee, maar het, wat ik er mooi aan vind is, of tenminste wat mij intrigeert, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Het is voor mij echt het ultieme waardoor ik denk van, wow, ik zou het niet durven. En daarom vind ik het zo tof om ernaar te kijken van dat iemand anders dat doet. Dat intrigeert me, laat ik dat zeggen. Sander, kun je daar in mee, wat ze zegt? Ja en nee. Kijk, aan de ene kant snap ik het wel. En ze zegt, ja, het zijn echte atleten. Maar wat je ziet in het bare knuckle is dat het toch allemaal een beetje net geen atleten zijn. Of voormalige UFC-vechters of Bellator-vechters die de herfst van hun carrière zoiets hebben van, ja, mijn contract is niet verlengd. Nou, weet je wat, dan ga ik maar bare knuckle boxing doen. En dan kan ik nog even een paar keer cashen. Dat betaalt goed, dus, begrijp ik. Paige VanZant, dat was een van de vrouwelijke supersterren van de UFC. Yeah. En die verloor een aantal keer op rij. En kreeg een aantal aanbiedingen van MMA-organisaties. Ook van die bare knuckle-organisatie. En die betaalde uiteindelijk beter, want daar heeft ze getekend. En dat doe je twee keer op rij verloren. En het gezicht heeft toch wel wat schade opgelopen. Ja, wat Sander zegt, dat is interessant. Want jij zegt eigenlijk, het is een soort ultieme vorm. Ja. Maar hij zegt, ja, maar het zijn niet de ultieme vechters. Nee, en daarom zei ik ook van, ik heb wel echt moeite met de organisatie. Want bijvoorbeeld, wat de UFC wel doet, is vechters worden van tevoren gescreend op MRI-scans. Dat soort dingen moeten ze ondergaan. Worden echt gezondheidscheck. Daar is de UFC echt heel streng in. En hier niet. En dit zijn vechters, wat hij zegt, van aan het einde van hun carrière. Dus die hebben misschien wel echt het nodige aan hersenbeschadiging al opgelopen. Daar zit jij tegenwoordig bij de Masters. Vroeger noemden ze dat bejaard of senior. Ik weet het niet. Maar stel je voor, ik heb hier een hele grote zak geld. Ja. En dan zeg ik, ga jij maar eens even een potje bare knuckle fighten. Hangt er vanaf wie mijn tegenstander is. Dat één. Paul Elstak. Ja, die bokst ooit. Hoe kom je zo snel op die? Ik moest aan dat boksen met de sterren denken. Dat deed Paul Elstak aan mee. Dat, nou, dat vind ik wel iemand die jij zou kunnen hebben. Oh, nou, dat vind ik echt heel lief van je. Nou, als het dan Vale Tudo zou zijn, dus als we ook nog naar de grond zouden mogen gaan, dan zou ik het misschien overwegen. Maar voor de rest is mijn gezicht een mooi man. Je bent dan niet bang dat je hele gezicht verbouwd wordt? Ja, dat kunnen ze toch wel repareren. Natuurlijk. Goed. Als we de balans opmaken, Sander, zeg je dan van, nou, het moet verboden worden of gereguleerd? Of wat is de oplossing voor de problemen die er zijn? Nou ja, ze hoeft het voor mij niet te verbieden. Maar wel inderdaad, kijk, in de Verenigde Staten heb je natuurlijk wel die commissions. Elke staat heeft een athletic commission. Ja, en die moeten misschien wat kritischer zijn. En wat je nu ziet is dat die bare knuckle evenementen worden gehouden in Biloxi, Mississippi en in Florida natuurlijk. Maar in Californië bijvoorbeeld wordt het nog niet gedaan, omdat die commissie heel streng is en heel veel eist van de organisatoren. Maar ja, als mensen het leuk vinden, ze hebben er plezier in om hun vuisten kapot te slaan op andermans schedel, dan, ja, wie ben ik om te zeggen, je moet het niet doen. Nou, maar, ja. Ja, ja. Het spreekt mij wat minder aan. Ik hou het liever gewoon bij boksen, kickboksen en MMA. Goed. Ja. Dankjewel. Sander Schrik, vechtsportcommentator. Time wrap. White Stripes, Seven Nation Army. Van Seven Nations naar heel veel meer nations gaan we nu. Buiten Plenstedt, binnen kijkt men Interland voetbal. Zo zal het gaan de rest van de week. Maar niks zo stressvol als voetballen voor volk en vaderland. Al is het maar voor de voetbalvolger. Want wie speelt er tegen wie en hoe laat en wanneer en in godsnaam in welk toernooi? De man die op al die vragen een antwoord heeft, dat is BVC Interland duel deskundige Wouter Bouwman. Ja, nog steeds. Het is wel catchy. Ja, dat wel. Het blijft grows on me. Het grows, ja. Roelof en Jaaike, welkom bij Warmlopen met Wouter. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Wouter en we lopen de komende minuten... Doe eens normaal. Wat? Je staat hier gewoon op de lowlijst. Ik ben Wouter. Je zat hier maandag zelf te presenteren. Nou, we lopen de komende minuten op gepaste snelheid door de aankomende Interlandbreek heen. Ik zeg break trouwens, want normaal gesproken zie ik de Interlandperiode toch vooral als een hinderlijke onderbreking van de normale landencompetities. Maar er belooft deze keer veel moois aan te komen. Oranje gaat het aankomende vrijdag opnemen tegen Letland in Riga. Altijd moeilijk daar. En maandag thuis tegen Gibraltar. Daar zijn trouwens nog kaarten voor. Is het de eerste keer hoor, dat wij tegen Gibraltar spelen? Nee. Nee? Ja, omdat dat land bestaat nog niet zo lang. Tenminste, is nog niet zo lang lid van de UEFA. We hebben ook een uitwedstrijd gespeeld. Oké. Okay. Ja, dus dan is het al niet meer de eerste. Het was tamelijk onnozel van me. Ja, maar goed, daarom zit ik hier. Al je vragen, gooi ze om. Veel doelpunten, veel winstpartijen. Dat gaan we verwachten de komende week van Nederland. En daarom ging het in de persconferenties vooral over Oranje zelf de afgelopen week. Maandag was bondscoach Louis van Gaal zoals zo vaak in vorm. We hebben er al veel over gezien, veel over gehoord. Laten we zoals altijd na een persconferentie in dit programma even luisteren naar de soundbites van die persconferentie. Dan krijg je een beetje een sfeerbeeld. Dat vind jij? Ja. Oké. Ben jij de bondscoach? Nee. Oh, nee. Nou, fijn. Maar dat vind je ook wel, dat hij het goed doet. Ja, maar daar heb ik jullie echt niet voor nodig. Nee. Echt niet. Nee. Daarvoor heeft hij helemaal niet gespeeld. Dus hij mag God op de blote knieën danken dat ik hem in het Nederlands elftal 3 keer heb laten staan. Je denkt toch niet dat het voor Wout Weghorst makkelijk is? Nou, mooier kan je het niet voor worden. Dat is niet van mezelf. Ja, hij heeft het toch goed gedaan? Oh. Dit was Louis van Gaal bij de persconferentie. De ene keer is hij vrolijk, de andere keer iets minder. Nou ja, we hebben het wel gehoord. Hè? Het Nederlands elftal gaat gewoon 2 keer winnen. En we zien het wel hoe dat gebeurt. Vrijdag dus tegen Letland, 9:15 in Riga. Ja, over Gibraltar, de regisseur, die stuurt me een appje. Zegt, Nederland speelde voor 2021 nog nooit tegen. Dus het was wel dom, maar niet zo dom. Nou ja, er zijn geen domme vragen, Roelof. Ja, dus, dat is niet waar. Echt, ik vind het helemaal niet erg. Zal ik al eens een maatlint halen, jongens? Zullen we door? Ja, wat? Met je centimeters. Ja, okay. Nou ja, goed. Er gaat 2 keer gewonnen worden. Concurrenten Turkije en Noorwegen, dat wilde ik nog zeggen over het Nederlands elftal. Die nemen het de komende dagen tegen elkaar op. Dus dat is wel ook weer fijn voor het Nederlands elftal. Mm. Haaland is er niet bij Noorwegen. Dus het gaat waarschijnlijk een mooie week worden voor het vaderlandse voetbal. Dan gaan we... Vraag, Roelof. Ja, sorry. Misschien een domme vraag. Hebben wij baat bij gelijkspel? Of zeggen we nou... Gelijkspel zou lekker zijn. Toch? Ja. Ja. Dat was... Dat was een goede vraag. Die WK-kwalificatiewedstrijden die zijn allemaal leuk en aardig. Maar het echte vuurwerk komt deze dagen weer eens uit de Nations League. Ja, dat toernooi waren we al weer een klein beetje vergeten. Ik in ieder geval wel. Het Nederlands elftal, 2 jaar geleden haalden we de finale er nog van. Er werd toen verloren in en tegen Portugal. Pijnlijk was dat. Vanavond worden voor de 2e keer ooit de halve finales van dat toernooi gespeeld. De Final 4 heet dat in de Nations League. Mooie Engelse woorden allemaal. Nog even, hoe werkt het ook weer, die Nations League? Nou, er waren allemaal pools. Nederland zat bijvoorbeeld in een pool met Bosnië, Polen en Italië. En wij zaten dan weer in pools A. Dan had je ook nog pools B en C. En die spelen eigenlijk allemaal voor niks. Maar pool A, dat zijn dus de hoogste pools, die spelen om een plek in de Final 4. Nou, werd Italië als eerste, werd de eerste in onze pool. Dus Italië is doorgegaan. Ook Spanje, België en Frankrijk deden dat op die manier. En zij spelen dus vanavond en morgen om een bokaal. Uh-huh. Jijke, 71 centimeter is die groot. Ik heb het even voor je nagekeken. Uh-huh. 7,5 kilo zwaar. En verder gaat het vooral om het geld winnen eigenlijk. Wat je kan winnen bij de Nations League. 10,5 miljoen euro voor de winnaar. Dat is toch snel verdiend, dacht ik, in een weekje. Laten we even inkomen, de Nations League, lang geleden. Even luisteren naar de hymne van die Nations League. De beste hymne ter wereld. Mama appelsap ook, hè? Wat dan? Walvis, inktvis, doelpunt, anchovis. Hier is hij hier. Ik heb toch het idee van dit zou heel goed onder de film van Leni Riefenstahl doen. Nice. Ja, ja. Ik vind het goed. Je komt ook heel mooi meteen. Terug naar het voetbal dan. Er komen fantastische krakers aan deze week. Ik zei het al, de NOS is er uiteraard zoals altijd live bij. En dan vooral bij de finale van aankomende zondag. Jan Roefs mag daar namelijk het commentaar doen. En ik heb me altijd afgevraagd, hoe gaat het? Ze hebben zoveel goede commentatoren daar bij de NOS. Hoe bepalen ze wie daar naartoe mag? Nou, er werd een tipje opgelicht van die sluiber in de NOS voetbalpodcast. Jan Roefs is er niet bij. Die gaat naar de finale van de Nations League. Die heeft een mooie reis. Dat heb jij wel een mooie voor elkaar. Milan. Wat een mazzel. Ik zit hem aan te kijken hier zo van... Wat heb je betaald? Hey. Flesje wijn. Ja, nou natuurlijk. Alweer. Goeie fles wijn. Goeie fles wijn. Je zit zo bij de Nations League finale, Roelof. Het kan snel gaan. Italië-Spanje, de wedstrijd van vanavond. Nations League, Final Four. We gaan er even induiken. Wedstrijd in Milaan gespeeld. Italië is in topvorm. Won deze zomer natuurlijk het EK voetbal. En is nu 37 wedstrijden op rij niet verloren. Ongeslagen, wilde ik zeggen. Precies 3 maanden geleden speelden deze twee landen ook tegen elkaar. Dat was toen op dat EK. En Italië won met penalties. Keeper Gianluigi Donnarumma, die was de grote held. Maar dat zijn ze in Italië alweer vergeten. De Italianen spelen dus thuis in Milaan. Maar die Donnarumma die ging deze zomer van AC Milaan naar Paris Saint-Germain. Wat is er gebeurd deze week? De fans van AC Milan die hingen een groot spandoek op met de tekst stuk stront. Je zult hier nooit meer welkom zijn. Ja. Wauw. Ja, vond ik ook wel erg. Ja, de verhitte jongens, die Italianen. En dat dus een paar maanden nadat Donnarumma de speler van het EK werd. Bij Italië dus een klein beetje gedoe. In Spanje gaat het ook niet zo lekker. De bondscoach Luis Enrique die krijgt een beetje Louis van Gaal-achtige trekjes. Gisteren de ruzie die bij de Spaanse pers. Dat klinkt dan wel iets anders dan Van Gaal. Trouwens, iets vriendelijker. Even luisteren. Lo siento, pero yo no tengo noticias de nada porque no leo, ni miro, ni veo, ni escucho. Hij zegt, het spijt me, maar ik hoor en zie niks van wat jullie doen, want ik weet toch veel meer van voetbal dan jullie allemaal. Dat is een Van Gaal tekst ongeveer, toch? Wat in een neem. Het klinkt wel aardig. Hij zegt nog even, lo siento, het spijt me wel, weet je wel. Maar hij kijkt verder niks. Overigens, als iemand zegt, ik lees en hoor niks, dan weet je. Lees alles. Ja, de kritiek op die Luis Enrique, die komt trouwens vooral door het feit dat hij als oud-trainer van Barcelona geen enkele speler van Real Madrid heeft opgeroepen. Dat is toch wel opvallend. En wel dus spelers van Barcelona. Dat is heel gek, toch? Ja, het zwalkende Barcelona. België-Frankrijk. Morgenavond kijk ik eigenlijk nog meer naar uit dan naar Italië-Spanje, als ik eerlijk ben. Ook twee buurlanden natuurlijk, België en Frankrijk. Dan staat de druk er meteen goed op. Maar er zit ook behoorlijk wat oud zeer bij de Belgen. De laatste keer dat beide landen elkaar troffen, verloren de Belgen van Frankrijk in de halve finale op het WK van 2018. En Jan Vertonghen die vertelt over die revanche-gevoelens. Ja, misschien toch wel. Hè. De laatste match was van toen, dus dat zit nog wel ergens. Hè. En de manier waarop, dat was een nogal geïrriteerde wedstrijd. 1-0, veel tijdrekken, weinig goed voetbal. Het was niet echt een toffe match, eerlijk gezegd. Oeh, geen toffe match. Nou, dan weet je het wel. Die klappen erop, die Belgen, morgenavond. Belooft een mooie wedstrijd te worden. Overigens, België heeft een assistent-bondscoach, Thierry Henry, kennen we allemaal. Geweldige voetballer geweest van Frankrijk. Ja, inderdaad. Ja. Oh, het was een vraag. Je laat hem gewoon in stilte vallen. Ik heb een obvious, is aan het werk. Ja hoor, Frankrijk. Ja. Frankrijk. En ze spelen dus nu tegen Frankrijk. Tegen Frankrijk, inderdaad. Met de Belgen. Ja, met de Belgen, assistent. Nee, pikant, dat is eigenlijk wat je wil. Pikant, wilde ik zeggen. Een mol in de selectie van de Rode Duivels. Nou, daar is ook al mee afgerekend hoor, door de Belgen. Zo bleek vanochtend in een bijzonder bijzinnetje van het Vlaamse Sportjournaal. Oh ja, assistent-trainer Thierry Henry was er niet. Hij heeft blijkbaar last van een rugblessure. Wow. Die toon. Hij heeft blijkbaar last. Ja. Blijkbaar. Hij is er ook niet bij de wedstrijd België-Frankrijk. Hij is er gewoon niet bij. Nou, maar wat vermoeden, denk je dat er andere redenen zijn? Nou, mijn assistent trainen met een rugblessure. Ja, doet hij een Alistair overeen? Dus daarnaast gaat hij liggen langs het veld, toch? Zo'n dugout zit niet lekker, dat weet ik wel. Hoe weet jij dat? Nou, ik heb wel eens in een dugout gezeten. Heb jij nog nooit in een dugout gezeten? Waarom heb jij in een dugout gezeten? Dat vraag ik me ook in mijn tijd als coach. Bij het kaatsen. Nou. Was dit het? Dit was het. Dank, Interland-connoisseur Wouter Bouwbal. Dit wordt genieten de komende dagen. Dat denk ik ook. Je hebt het in ieder geval goed uitgelegd. Ja. Dank daarvoor, dank jij. Ik ben helemaal bij. Nog één ding, Wouter. Bare knuckle fighting, vrolijke familiesport.